بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس يا إله العالمين ويا أكرم الأكرمين senin kudretinin sonsuz, rahmetinin de sınırsız olduğuna gönülden inanıyor. Yüce dergahının önünde el açıp yakarışa geçiyoruz. Allah'ım, bize istenilebilecek şeylerin en güzelini istemeyi, yapılabilecek duaların en hayırlısını yapmayı lütfeyle. Hak katında en makbul başarılara ulaşmayı, en hayırlı ameller işlemeyi, en bereketli sevaplara nail olmayı, hayatın ve vefatın en güzelini nasip eyle. Ya Rabbi, ayaklarımızı kaydırma ve her zaman sabit eyle. Mizanda hasenatımızı ağır eyle. İmanımızı tahkiki iman eyle. Katındaki derecelerimizi yüksek eyle. Namazımızı ve yerine getirmeye çalıştığımız diğer ibadetlerimizi kabul eyle. Hatalarımızı da bağışla Allah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.